الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال لهم إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. صحیح بخاری حدیث 7185 آگے موضوع سرا متعلق مال استل ریکم چمخ کنرا روان ہو موضوع دادا چپغیب کوئی دن کے یود اللہ ذات مخلوق پغیب باندھے نہ پوئی او کدی سیلم حاصل ہی نہ آثار وبان حاصل ہی دے باب کے دا قرآن مجید او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مغمخ کے نا بیان اول شروع کری دا عقیدے پا باب کے نن زمونگا معاملہ ڈیرا کمزور دا یو سڑے دزان یو خبر ابو کی وغیر تاقید ہوئی او چکم آدھا سے عقیدہ ہی چاہ قرآن و سنت کے واضح ثابتی ناغے نبی خبر ہی خدا باس اگر چوگت شو خودے لیکن دے ضروری انبیاء علیہ السلام واقعات اغی سر متعلق آیتنا قرآن مجید نمونگ مخی پیش کلی ری چاہی ہم پا غیب عالم نو آخر کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ شروع ہوا چاہی تو ہم دا غیب علم نو دمہ واچ امباو الغیب انبیاء علیہ السلام دکی یعنی بعض دا غیب خبرنا اللہ پل انبیاء توخود اللہ اگر کل نہیں بازی بھی او باللہ چہ داغے تعلق نبوت سرے یعنی دا دلیل پتور دا نبوت تبارا داغا عقیدہ دا نن پہ ہر کلی کے ہر کور کی دا سے خلق شترے چاہ دا غیب ادعا کی او پدی پوئے گی نا چہ داکمہ دعویٰ منگکو دا ترکمہ حد پوری سہیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے دو امت عقیدہ دارا چہ مخلوق کے دا ٹول نہ بہتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیکھے سے شک نشتا اغی سرا مینہ و محبت دا ایمان حصہ بلکہ دے انسان چہ دخپل رسول سرا مینہ نہیں نو دے مومنم نہیں اگر دا سیمین اندرہ جس رہے پخلے اسے دعوو گے یعنی کم زلکے چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نشتا نارے زلکے ایمان ہم نشتا پدے واضح دلائل ممکن شکلی لیکن داغے باوجود عقیدہ بدائی چپ کم غیب اللہ پوئیگی نو پاک غیب رسول اللہ نہ پوئیگی زمون خلق بحث گڑ وٹ کی خلط مبحث کی یو خاوی داد مینی تقا زادہ بیاوی دیمان تقا زادہ محبت تقا زادہ نبوت تقا زادہ نبیا کل غیب پیغمبر نے ثابت ہونی شروع کی تو دا رستنے خبرہ رستنے پہلو دادے کے دے شرک دے قرآن مجید واضح فرمائے لی دی ولا یشرک فی غیبی احدا ولا یشرک فی حکمہ احدا اللہ پل حکم و خپل علم دا غیب کے سوک نہیں شری گئی عالم الغیب کم حدیث سے ماویل دے تاغے تعلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات سر دے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی چکوسہ گئے سزوک شور شورو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاگا ہو رہے دو نوہر روت وے قتل وہ سکسان جگڑا دا پس خبر باندے جگڑا شروع کی بے شک کلا غلط فہمے نے کی کلا سے دلائل پر بنیاد باندھ کی خدا گے دا حل کول بیا طریقہ سہی اغدائی چ انسانان حاکم تا فیصلہ وسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل جوندے دے نو صحابہ کرام خپل فیصلہ غلوڑی داغی دا وفات نرستو فیصلہ اغل نہ اڑی بلکہ داغ دا ورکڑی شوی قانون قرآن مجید حدیث یعنی اسلام کے داغے کار داغے جھگڑے فیصلہ گوری دا سوک نہ گئی چلال شیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر خواہ کیوں دری گی اوغت داوی چ دفلان کی پدے دے خبر کے اختلاف دے منگ سوکو اگر چدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہو سورۃ النساء کے قرآن مجید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارے کے دا فرمائل دی چمنگ تال علم او پویا دے دا پر در کرے دا چت دا خلق پر میس کے فیصلہ ہو گیا دا فرض دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرض چکل آگی جوندی ہو نو پا دنیا کے آگی پورا کول پس دمرگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چا فیصلے پخپل اخلا مبارک نشی کولے البتہ کم دین چا غلا پاتے شئے دے چا قرآن اور سنت کے محفوظ دے آگے دین کے دا ہر یو سیز ببارے کے دا فیصلے بنیاد نشتہ دے بارکیف چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندے ہو نو خلق و فیصلے اوڑے دغل تکیم داخل اکتلے دے فیصلے دا بارا فیصلہ چکلے یو حاکم کئی ناغاد فریقینو خبر آوری فریقین میں ادو ڈلے دے سرا دو فریقین ہو یا دونوں فریقین دا استعمال غلط ہے فریقین بھی دو تھا اس طرح دو لگو لو ضرورت نہیں طرح فریقین میں ادو گروپ حاکم ل پکاری چاہ دا گروپنو دا مخالفین و دلائل بوری کارا یو دعو کئی بل بداغے نے انکار کئی سوک چ دعو کئی نابد دلیل پیش کئی یعنی بغیر دلیل نہ دچا دعوی قابل قبول شریعت کے نظر اگر دلیل بسئی اگر بعد ودا سے گواہانی چ مسلمانان دہغین رضائی داغی پہ اسلام داغی پہ عدالت داغی پہ صاف گوئے باندے مسلمانان واقفی دو گواہان کم سزا بے تنشترے پدے معاملاتوں کے دا فیصلے دا بارا دا ممکن دا چې کله گواہ نه وي او قاضی یا عدالت والی نو چا باندې چې داوا کولی شي مدعا علی هغه ته قسم وینا کولی شي چې پتا کوم داوا کیږي نو ته قسم خوړی شي چې دا رښتینی ده که دروغجنه خدا لاغی کی چې کله مدعی سره گواهان نه وي چې کله گواهان موجود دي نو بیا قسم نشي خوړی دا زمونږ د دین ضابطه ده د دین د شریعت دا ضابطه ده یو سړی خپله دعوه په دې نشي ثابتولی چې دا خبره زه کوم ځکه صحیح ده خبره به په گواهانو ثابتېږي یو سړی چې دین ثابتوي په سبه ثابتوي په دې نشي ثابتولی چې فلانی صابیاق صاحب دا کار کوي لہذا دا دین دی یا فلانے عالم کی ندا جائز دی تو دین ضابطہ دارا چہ دے اسیز پا بارے کہ اللہ و داغ رسول سوے لے دومت اجماع سوا دے خبر پا بارے کے خودے کی بنیادی سزونا قرآن و سنت دی زکر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لترکتو فیکم امرین لن تدلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت زو تاسو کے دو سزونا پریدم یو قرآن یو خپل سنت کتاسو پدے منگولے و لگولے تو چھرے بتاسو بیلار نشیخ شریعت منگل دا دو زابے تیرا کلی اجماع پا صورت کی کیگی چکلد یو سیز واضح حکم قرآن کے یا سنت کے نہیں موجود البتہ اگے طرف تو سے اشارات موجود بھی داغے پہ بنیاد بانے سے اجماع ہوش قیاس ماغ وقت کی گی چکلا واضح حکم نہیں موجود البتہ قرآن و سنت کے آگے طرف تو سے اشارات موجود ہی پدے وجہ قیاس سے حجت نہ رہے چرا قیاس نے مستقل حجتی نہ ادائے خلق و طریقہ آچے پوئی گی نہ پخبر قیاس الگ حجتوی چدا غی ماخذ دا قرآن و حدیث نمالوی دا اس جدا دا چاہے قیاس یا اجتہاد صحیح دے یا خطا دے ازان لمسدہ کلے و مجتہد یو قیاسو کی اگر درست وی نا اللہ غلط واج رہو رکی کلے مجتہد قیاسو کی اجتہاد قیاس خطائی نا گناہگار نہیں پدے باندے ذکر آگے ارادہ تو گناہ نہیں دا غیر ارادہ یو صحیح سیستا دا رسول ہوئی پدے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ازجت حد الحاکم یو حاکم یو مجتہد چکل اجتہاد ہو کی قیاس ہو کی اخبل کوشش ہو کی اور دے صاحب رائے تو رسیگی نا اللہ دل دعا اجر ور کی خوکردر آئے خطا شی نا اللہ یو اجر ور کی آغا اجر دسی شی دے دا صحیح کوشش کولو نتیجے تا نہ رسے دلے نزک آغا جرے ورنکو دا طریقہ دا شریعت کے دا فیصلے کو لو یو حاکم تا چے فیصل اڑوان نشی ناغب آول گواہان گوری زمان جب کہہ گئی تو پا گواہان جرہ اکڑا نا کنزل نہیں ارے چا سر اختلاف ہی بدے کی یو سڑے چاہ دا قرآن و سنت نواقف دے نو دا کوشش دائی چزرے دے خبری ویخ تا کس شمخ تہ تے کس شمخ دا زمان خلق چکے میں فیصلی گئی یو دا پارا گئی بل دا بل دا پارا گئی دا خود دا سیل میں جہنم یان دی اسلام کے دا شئی نشتا دے چا فلانکی دا پارا فیصلہ اکلا فلانے فلانی دا پارا گئی دا اسلام اصول لاری چی او سڑے ایک استا دوست ہے او کو دشمن خوچے کل آگا فیصل راولے رستا مخیتا نو تو پورا کوشش کے چی حق دار دا آگا حق ور گیا اور استا دشمن ہولے نہیں اور دا حاکم بدا پورا کوشش ہی چی آگا دے دا ظالم نا حق حاصل کی دا مظلوم اگر کاغا ظالم دا رشتہ دار ہولے نہیں دا اسلام پاک اصول لی اگر چی مسلمانان نا پدے عمل کی نا تے واقف تھے سوک بے دخبر زوی دا پارا فیصلہ رکھ کی سوک بے دا پروار دا پار رکھ کی قرآن مجید یو خبر اکلے دا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ دے یو قوم سرا دشمنی اگی سرا نالے گی دے تاسو پدے غصہ نکی برنگی اختری نکی چہ تاسو انصاف پرے دے یعنی دے یو قوم خلاف تاسو بے انصافی ذکر گئے چہ تاسو دشمن دے خدا بنائی تارا قرآن مجید حکم دے قرآن یہ واضح دادی فرمائے جی تو منزو گا نہ قرآن حکم دے خلق پدے بان عمل نہ دے کنن یہ دادا شان جج فیصلوں کی رخ پل رشتہ دار خلاف کی نہ دا ٹولا دنیا باغ بان ڈیر بد ہوئی حال نہ چلا دا قرآن حکم دے پدے آگا عمل کرو دے تو قرآن چسو حکم کی دے معاشرہ کے غت اسپک کر دیش اگر جی پخلے ٹول لگی آ رہی جی اسلامی نظام پکار دے اسلام دا سر ہے دا سر ہے دا سر عمل بھی نشت فیصلہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیب ہو رہی دا اختلاف ہو رہی دا نخکار رہا ہے چاہا با اس گواہ ہم گوری اور دا گواہ نے تپوس ہم گئی خطا کی ہے نا زمان گا دارتون ہو کے گواہ خلق خطا کی گواد خطا کو کوشش صرف دمرا کوشش پکار دے چہ حاکم دے تہ تو رسید خبرے چہ دا گواد رشتی نے دے او کدر او جن دے نو کدارا از میخ دا پارا سبائے سزنا کوشی نوٹی دا لیکن دا نہ دے مطلب چہ اگر دے خطا کلیش زمونگا نظام دا غلطا کی کمزور دے کل کل یو سڑے دے دا غصد صدق سچائی مشہور دا چشمدید گواہ دے دے شریعت پارا سے اعتراض نشت رہے معاشرم اگر پانے سے اعتراض نہ گئی اور دو گواہان پہ خبرہ متفق شو عدالت پہ چاہ پہ بارے کی فیصلہ گئی آیا دارا چاہ پہ بارے کی دے چاہ پہ حق کی چرا دو گواہان گواہی اور کی اور کرے دارا چاہ پہ حق کی چرا گو خلاف گواہی شوینا دا خبر دا دا کمی تعلق چیزا منگا موضوع سر رہا گواہان راشی اگر دا شریعت نواقف خلق دے بالفرض یا دا سے خلق دے چاگی کی دا شریعت خلاف دروغ بیانی کذب بیانی دا بگی نشتا دا شریعت پاگی سے اعتراض نشتا اور دا آگی گواہی بنیادی طور غلط ہے خلق دا مطلب چاگی دروغ ہوئی دیو سلی خر نیک شہرت پہ لیکن ادرو ہوئی نو عدالت بس گئی چی دادو گواہان کم بظاہر راغلی دی پدیس ظاہری سے اعتراض نشترے چاہتا نو داغی خبر با منی کے با نمنی منی با اگر چی حقیقتن دی درو جنی پدی خبر کتا سو پوشی ہوئے نو پاگا نتیجہ با پوشے کم چی حدیث پاخر گرازی خر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی چکلا کلا ما تا باز کسان یو جگل روڑی یو خسم یعنی یو مخالف دبل مخالف نا پا خبرو کڑیر تیزی چالاکی یو شیع نی خدا غیر ثابتولو کوشش کئی یہ باز خلق دا خبرو کڑیر تیزی کہ یو سلے تو تا بکیانو یو تا تے ثابت گیتے دے انکار نشکولے بیر بعد خلق کی داس جب تیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے یو سڑی جب تیز رب الفرض داغ پاگ خبر از مطمئن شم چودا شید ددنرے ددنرے او ما فیصلہ داغ پا حق کی اکلا یہ داغ چا پا حق کی میں اکلا چا داغ جب تیز را آگا سیز داغ ندے اس میں دا سڑے قبلی کے بین قبلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا اصل کی دزہ نہیں یعنی حقیقتاً یو کور دے بالفرس پاگی جگڑا یو کس دو گواہان پیش کی اگی قسمون اخری راگی شہرتم خی او قسم دا اخری چرا دے فلان کی سلی دے اور آکم چپکی اسی دے پہ قبضہ کلی دا سے گواہان پر قسم مخری طلاق مکیو حقیقتا دا سے نہیں نن سوال ٹولے جگڑے تقریباً دا شانتی یہ دا حقیقت نہ ماورائی اور حاکم فیصلہ او کی داغ چار پارا چار کور داغ نہیں نو آیا دا حاکم پا فیصلہ باندے تدی کور استعمال داغ سلی دا پارا جائز دے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث کے دا خود الواری یعنی یہ سیز اصالتن دا چا دینا گواہان دروغ جن گواہی گئی نو ٹک دا زوا دا غی ضابطے مطابق خوب ظاہر فیصلہ ہوگم چھ گواہان ورسر دی بظاہر رشتی نخکاری خو ترکن پورے چاگ سیز دے سڑی ذاتی طور نہیں نو زما فیصلہ دا سیز اغل حلالو لنشی بلکہ دا حرام دی دا دا خوخ دا اس کدے دا جہنم ٹکڑا اخلی او کپری دیے دے حدیث نہ ثابتی گی تو دے حدیث نہ ثابتی گی دا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب نہ پوئے پادے خبر چھ پا غیب پوئے دے نا بھائیو توی لے چھتا درو ہوئے پدا بل رشتی نہ دے نن دے یو سڑے دخپل و معلومات پا بنیاد فیصلے جی سوک گئی نارضان کے لگ عقل پیدا کی نن فیصلے سوک گئی آسوک چاہ گانا تو قرآن نہ واقف تھے نہ حدیث نہ واقف تھے دے با دخپل پوئی پا زور ہوئی چی ما پا خپل استر گلی دلی وہ تب مدعی جناب تو قاضی نہیں شکر یعنی قاضی دخپل علم مطابق دخپل استر گلی دلو مطابق فیصلہ نہیں شکر اب دا گواہانو دا گواہے مطابق فیصلہ کی اصول لگ رہے کہ بالفرض یو سڑے دا سے چاہ فیصلہ کی اگر پخپل استر کو سسی لی دل رہے ناگر دے مہربانی کے دے فیصلہ نہ کی اگر دے دا سڑے پدے بانے مطمئن کی اور دے طرف تے راواری ترغیب دے ورکی تو درو ہوئے ما پخپل استر کو لی دلے وہ بطور فیصلہ قاضی دخپل علم مطابق فیصلہ نہیں شکولا لیکن دے مدعی شد اگل پہ گی مدعی فیصلہ نہیں شکولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیرہ پارا الفاظ سے استعمال ہی انما انا بشر حدیث شروع دا دینا انما انا بشر و انہو لیاتین الخصم ز بشر انسان بیر اس تو خبر ہے کلی دا خبر دلیل دا دے دے چھ بشر پا غیب نبوئی چھ کلے سید البشر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسید البشر دے اغوی ز بشر ام یو سڑے چراشی و زما پا مخ کے گواہی او کی او دا خبر ڈیرے چالاکے سرکی اغا ما مطمئن کی اغا مطمئن کی سڑے پا خبر او ما دا خلاف کی یا دا پا حق کی فیصلہ اگلا نو دا فیصلہ تر اغی پوری درست نرہ دا دے استعمال لاغ دا پارا ترکے میں چاگا سیز دا اغا اصالتن نہیں دا دلائل زمونگ دا شریعت دے رسانی دے مزیدار مزیداری خوب آدھے خلق دا تاوئی را تاوئی قرآن مجید کے دے سورة الفتح آخر کے آیت کریمہ دے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم مدعی آخر کے راضی چکم کسان پدی کے پدے مومنانو کے ایمان رو دے عمل صالح کر دے نمونگ غیلہ عجر عظیم ورکو تب بعد خلق رائے دارا چھ صحابہ اکرام نعوذ باللہ من ذالک تا کافر ہو منافق ہو پدے کتابوں نشترے دے ملکی چھاپ کی گئی دادرو خلق صحابہ اکرام پا بارکی ہوئی دلیل سدے دلیل دائے چھے الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم آگا چھے ایمان اڑھنے پا دی کے اور عمل صالحے کردے نو منہم اگیوئی دلیل دے خبرش چھے ٹول صحابہ مومنان نو بلکہ بعد بکے کافر ہو نعوذ باللہ من ذالک اس قرآن مجید سویل غالی و خلق سویش دا لفظ من عربی کی دا کلا دا بعض دا پار استعمالی یہ تبعیض ہوئی من تبعیضیہ لیکن من اہل کتاب من انتا من ہو بقنطار بعض پر کتابیانو اور کلا من دا بیان دا جنس دا پارے فجتنبو رجس من الاوثان اور رجس پسے من الاوثان دا من سر پارے دے تبعیضی نہ رہے تبعیضی نہ رہے سم مطلب دے اجتناب دا پلیتین اوکے چاہ بوتان دے تو وہی من دا پارا دا بیان دا جنس الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم اگر کسان چی مانے روڑنے دے نیک اعمال اکڑ دی چاہ ٹول صحابری من تبعیضی دے برائے تبیین جنس نہ کہ تبعیض دا خبر اس دکول پکار دی اور خودل پکاری دانے بھی نسل تھا کہ تاثر دین نہ واقفیت خنر رہے تھا تو صرف دے کے انخت ہے چدا شے جائز دے کہ ناجائز خلق استاس و عقیدہ بانے حملہ شروع کر لے رہا جو کتاب نیٹ بانے موجود ہے ثم اہتدیتو اگو رہے پیدا کے دانا چپائے کے صحابہ کرام و خلاف سے نکل گیا دو دو جملے جتو گورے نے جارے واخو علاقے جتو پوئے گی پر خبر آوانا انہیں یو سرے چے ابو بکر صدیق تا کافر ہوئی عمر فاروق تا کافر ہوئی عثمان غنی تا کافر ہوئی متاغی سلی بارا کستا سا خیال ہے دا غفلت جن نہیں تیرول پکار دا قرآن و سنت استدلالات دیر واضح بھی اور دیر مزیداری تھا دغی کتاب کی حدیث لکھل ہے فی اصحابی اثنا عشر رجلا من المنافقین زما صحابوں کے دولس کسان دی چا منافقین دی پدی دولس صحابوں کے اتبا پدو بیلا وان امریخ اور باقی سلور شعبہ راوی ہوئی چھے ماتا پتہ نہیں چھے جسے ویلیو داؤں دا کتاب کی لگلی تو دے اردو ترجمہ ملاوی کی ایران کی شعبہ ترجمہ پھر میں ہدایت پا گیا پنم باندے در صحیح مسلم روایت ان یو آئیوا کے دام آکے خود یو سرنے میں تپوس ہو گئی دے حدیث بارے کس طرح سے خیال ہے افسوس مقام دائے چھ مونگ تا اخپل نبنیادی عقیدہ معلوم دا اور نمونگ تا دا پتشترے چھ زمونگ دا حدیث پر کتاب کی سلی کے لئے تا دنیا تجربے تا دنیا مخ کے تلل اغم ممکن نشتا دا مسلمان نن دنیا کے دا ٹولنا لانے تب قدر اور دینی طورم دا سرط سنشتا دا اصحابی لفظ راغل دے تو صحیح مسلم حدیث تھا کتاب المنافقین کے بالکل آخری کتاب دے پائے گا صحیح مسلم کے دا حدیث چی لکل رہے ہیں دے سنگ لکل رہے ہیں صحیح دے کہ غلط دا صحیح دے اصول داری چکل اکل یا لفظ دا غی استعمال پاگے معنی نہیں کم چی عام خلق آگے گنی قرآن کریم کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارک راضی ما ضل صاحبکم وما غوا ستاسو صاحب ستاسو مرگرے گمراہ نہ دے چاہتا ہوئی مشرکین مکہ دوئے پیغمبر دائی مرگر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین مکہ مرگرے ہو نہ صاحب ورد ہوئی بس قرآن پر دے فرمائی آیا دا خلق سوچ نہ کئی ما بصاحبہم من جنہ تدی پر اے ملگری پیریان نشتا یہ دا صاحب لفظ یہ والے صحابی دا پرنے استعمالی یہ سڑے دا یہ قام قبیلی سر تعلق لری ناغی دا پارہم دا صاحب یا دا صحابی لفظ استعمالی فی اصحابی دا مطلب دے چزما پدے ملگروں کے دا کم چی مدینہ منورہ کی اسی کی مدینہ کے وہ کارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا یہود مسیدل نصارا مسیدل منافقین مسیدل اعراب مسیدل دا ٹول لے پیغمبر امت یان دی پدے مانا چھ پیغمبر دیتے لے گلے شوے دے دے ما خبر دادا چھ صحیح مسلم کے دا حدیث کم دے لکل دے چھ فی اصحابی نور پسید دے حدیث پبل سند سر چکلا غلی کی نا فرمائی چھ ان فی امتی اثنا عشر رجلن زما پا امت کی یو دولس منافقین دے لیکن اصحاب لفظ نیچتے استعمال حافظ ابن کثیر البدائے کی لکلی چھ داغ دولس کسان دی چھ دی مسجد زرار جوکڑو اور پیکی دے یہ اگست نم لگلے دے دا دین حقائق دا شانت معلوم ہی خلق دا خوب کے سڑی مانے اندر آزی سڑے دے ادھائی اور تو معلومات کی گئی دا دین دا سمجھ دا پارا بیداری بکار دا وقت پر کول بکار دا دین دلائل دا شریعت دلیل اگر دیر تور آتا ہو نہیں ایک دیر کڑکیچ نہیں گئی سیدھے سادے الفاظ بھی اور دا اگر دیر سیدھا سدا مطلبی چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر دے اگا عالم الغیب نہ دے پدے نہ خبری گی چلے چا پا حق کے ذا فیصلہ کم دا فیصلہ رشتی نہ دے قدر ہو جنو اگر چاہے دا گواہان دا گواہ مطابق کی اس حقیقتنا صحیح دا کا غلط دا آگا چاہتا پتے چلے آگا پا حق کے فیصلے کی زمائے اوشے حق نہیں کی گی اوزا گواہان در ہو جن پیش کم اوشے مال راک لیش دا آگے استعمال مال پارا جائز نہ دے دا حاکم ولے دو کشو رسول اللہ ولے دو کی بشر دے اور بشر پا غیب نہ پوئے گی سوک چا پا غیب نہ پوئے گی نہ دو کی یوم اقول قولی ہذا استغفر اللہ علیکم رسال مسلم